कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है ये दिल, खुशी से फूल के यूं गुब्बार की तरह निकला मेरे हाथों से है। हो मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया, ओहो दिल ये डांसर हो गया, तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया, दिल ये डांसर हो गया, तरा तरी रा रा रा रा ra ra ra ri ra ri ra ra ra ri ra ra ra ja ra ra ri ra ri ra ra ra ra ra ja ra ra ra ri ra ri ra ta ra ra ra ta ra nigaah mil gayi kahani ho gayi main tere tu mere zara kareeb ho gayi haseen raat hai aur kuch to khaas hai बिना ही बादलों के बरसात हो गई। मैं किस तरह बताऊं जो दिल में है छुपी, तू जानती है सब कुछ पर कहती कुछ नहीं। कहानियों की एक परी यातना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है ये दिल, खुशी से फूल के यूं गुब्बार की तरह निकला मेरे हाथों से है। हो मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया, ओहो दिल ये डांसर हो गया।